Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Ja, mens ministerholdet altså er ved at blive sat, så er børsmarkedet atter gået i gang. Der er strøm til endnu en gang. Der er liv i patienten, men som vi også har nævnt op til flere gange her den her uge, ja, så venter vi altså alle på det her kommende G20-topmøde, der løber af stablen fredag og lørdag. Så det er nok ikke den helt store volumen, vi har i markedet lige pt. Lars Persson, det ved du alt om. Du er manden på markedet her i studiet i dag. Hvad sker der derude i verden? Jamen, mens vi sad og spiste jordbærne med fløde på i går, så tænkte der jo endnu en nedjustering ned i enzymbranchen, verdenen, kan man sige. Ja, det gør ondt, det der. Ja, det gør det. Det gør rigtig ondt, også fordi det er en af de aktier, der bare har været en darling og klatret og holdt næsten altid, hvad de har lovet. Men Christian Hansen er nede med 14% her fra morgenstunden af, og det giver altså smæk i det danske indeks. Vi er nede med 1%, mens de andre nordiske indeks og DAX'en ligger oppe, så vi går nok en ene gang i dag med en Christian Hansen, der er nede med 14%. Måske en lille smule overreaktion. Ja, ærligt talt, Lars Persson, jeg synes, de fleste avisoverskrifter, som jeg lige umiddelbart, og kommentatorer, som jeg lige umiddelbart kunne se her til morgen, de sagde, ah, men vi skal nok ned omkring de 10%. Så fik den lige en ordentlig gok i nøden ekstra. Ja, altså, nu er det, som I siger, det er jo sådan en, hvor de har altid passet deres ting, og det har været perfekt i mange år. Jeg kan huske, der var en gang noget med nogle lus, der drillede, nogle røde lus, der drillede, eller i noget farvedivision, og det er nogle år tilbage. Men ellers så har det været sådan gode nyheder på gode nyheder på gode nyheder, men så når man snubler der i døråbningen midt til indgangen til dronningen, så er det ikke så godt. Og den var allerede begyndt at, og det var ligesom om, der var nogen, der var fået sådan lidt nervøsitet over for aktien, efter at Novozymes har været ude og nedjustere. Ser vi sådan lidt på den teknisk, så var det ligesom om, den var begyndt at sige puha, jamen er vi lidt trætte oven på den her udvikling. Vi har bare vist vores aktionærer i mange, mange år og givet godt afkast og sådan noget. Så der var sådan mere værd. Der var sådan en lille tendens til, at folk var ved at trække stikket. Ikke de helt store salgssignaler var kommet i aktien endnu, men der var sådan lidt krusninger på toppen. Og i dag der får vi da i hvert fald nogle ordentlige rap over fingrene. Det må man sige. Ja. Lars Persson, shorting i denne her aktie, ved du, om det er noget, der er specielt udbredt? Fordi det er jo en aktie, som vi faktisk ret lang tid her i Millionærklubben har stået og talt om, at den er simpelthen blevet for dyr. Så kan man godt forestille sig, at der er en masse shorter, der hopper ind der. Nej, det er der egentlig ikke. Det har vi også talt en del om, det er, at mange af aktierne var jo på institutionelle investorers hænder. Der var ikke særlig mange private investorer, der var medejer af Christian Hansen. Så nej, jeg ved ikke, om det er det, der har skræmt deltagerne væk eller hvad, men det er i hvert fald ikke en af dem, jeg har set ligge på top 10-listen, så vidt jeg lige erindrer. Men en gang imellem, så er det jo mine erindringer ikke helt friske. Jamen i går kom jeg jo til at sige, at Kirkby Invest havde været sælger af NKT. Det var noget værre sludder, fordi det der faktisk været, det er, at de havde købt yderligere op, altså for noget tid siden, ikke i går, men for noget tid siden, så de faktisk har ejet 20% af aktierne, af selskabet, så det beklager jeg, men sådan er det en gang imellem, når man lige står her og bladrer i sin kartotekskort, og så er det ikke måske helt opdateret, ellers så har man ikke lige fået læst helt på lektien. Ja, man skal passe på, hvad man siger her i radioen, Lars Persson, bordet fanger, men så kan man jo selvfølgelig heldigvis komme med en rettelse dagen efter. Mm. Christian Hansen er altså nede næsten 15% her til morgen på en profit warning, som de altså stak ud i går eftermiddags. Og sådan gik det jo altså også med Nilfest. Det var også en hård dag i går. Ja. De var også ude og profit warne. Ja. Hvordan har vi Nilfest her til morgen? Den sluttede jo med 12% ned, og jeg har egentlig ikke lige luret den, hvordan den gik, men det kan vi da lige klikke hurtigt ind på her. Det er jo et par klik væk, så er vi der. Den er stadigvæk lidt svag, ned med 0,4, så der er ikke mange, der bider til bolde til den lige første omgang. Og jeg tænker også, at man lige skal lade den ligge og finde ud af, jamen, hvor er det, den skal ligge henne? Hvad er det for et niveau, investorerne gerne vil måske købe den i? Og hvad skal prisen på grisen være noget tid indtil, at vi får set, at der igen kommer noget vækst i det her forretningsområde? Ikke? Så den vil jeg også lægge hen på kandidatbænken, men langt ned i rækken, som jeg ser det i hvert fald. Men ellers, Lars Persson, så er det jo altså som sagt G20-topmødet, vi alle sammen står og venter på. Særligt Donald Trump og Xi Jinping, som jeg altså forventes at skulle sætte sig sammen og tale lidt om, hvordan de kommer til at handle fremadrettet. Jeg så en overskrift over, at Huawei åbenbart har samarbejde med de kinesiske militære baser, sådan så at der blev lagt endnu mere bål på den der brand, havde jeg sagt. Endnu mere brand på det bål, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad det hedder, Lars Persson. Ja, noget den stil. Noget brand og noget bål. Mere brand på det bål, der. Præcis. Ja. Man kan sige, at det var jo ikke noget, der ligefrem gjorde investorerne godt. Der er vel stadigvæk stor usikkerhed om, hvor den her sag, den lander, om der overhovedet kommer noget ud af mødet. Vi ringer til Otto Friedrichsen lige om lidt og hører ham, hvad han mener om sagen. Men Persson, går du er nervøs for, hvad der skal ske? Nej, ja, altså, problemet er jo, at hvis der ikke kommer noget, så skal vi jo have nogle bump, fordi nu har vi jo efterhånden malet os lidt op i et hjørne og går og håber på, at der kommer en eller anden aftale, eller at de snakker sammen igen, eller et eller andet, ikke? Men nogle gange kan man jo blive meget forvirret over, hvad der er, der foregår i dag. Jeg så lige en overskrift på DI om, at så advarer Nordkorea Donald Trump om, at tiden er ved at rende ud, og for i sidste uge, der mener jeg, at han var så glad over, at han havde fået et dejligt brev for Donald Trump. Så jeg synes, at de der historier, og det er jo derfor, at vi nogle gange skal proppe store vattotter ind i ørerne, fordi at alt det der støj, og specielt det politiske støj, som der så også er i dag, nu skal vi have en ny regering, tillykke med det, men alt det der politiske støj med folk, der ved en masse og sådan noget, det er bare rod og fis og ballade. Det er bedre at komme op på sporet og finde ud af, jamen, hvad for nogle virksomheder er det egentlig, der laver gode indtægter til os aktionærer, og hvem kan holde snuden i sporet i lang tid. Og det er jo det, vi ikke rigtig ved nu her, når vi står foran en regnskabssæson, Lars Persson. Der er sådan lidt gap imellem, at vi har fået de der regnskaber, og nu står vi igen og venter på, at de næste kommer, det her næste kvartal. Ja. Og så er det vel, at vi bliver svunget rundt i manegen, eller hvad? Ja, og det er jo, altså, hvis man går mange år tilbage, da Laura og jeg var små, og specielt måske bare inden for nogle år siden, der var der jo ikke, at der kom så mange regnskabsmeddelelser. Altså, der var der jo kun hel- og halvårsregnskaber, så man måtte prøve at styre efter skuden på den måde der. Det der med at styre fra kvartal til kvartal, det er måske blevet sådan lidt, hvad kan man sige, pendulet, og det er swing trading og har øget volatiliteten på markedet noget mere, end hvis man måske går nogle år tilbage, hvor man ikke fik alle de her historier og kommentarer hele tiden ind fra selskaberne. Ikke? Så, men hvad betyder det for en teknisk analytiker som dig, her Persson? Er det lettere at kigge i dine kurver og beslutte dig for, hvad du så skal, eller bliver det sværere at se nogle signaler i de kurver? Altså, jeg vil jo sige, at der kommer jo flere bump på vejen, der kan jo, fordi at hvis man ikke lige opfylder nøjagtigt det samme krav, eller man ikke slår sidste måned, jamen må det jo være dårligt, og så er der nogen, der siger, jamen så har vi ikke lige lyst til at have aktien måske, eller nedjustere forventningerne osv. Så det giver nogle flere, det giver flere signaler i kurverne, sådan som jeg ser det i hvert fald, synes jeg. Og øget volatilitet giver det jo også. Så det er jo nok også derfor, at de her indeksprodukter, hvor at man undgår bump i enkelte aktier, de ligesom bliver lidt vandet ud, fordi at, jamen, der er det hele store marked, og fordi nu er Christian Hansen sådan ordentlig klipper i det danske indeks, og det kan ses, men hvorimod man tager man Dow Jones eller S&P 500, hvis der er et enkelt firma, der kommer med en dårlig meddelelse der, så kan man ikke se det lige så meget. Ikke? Så derfor så er det godt at måske at hoppe lidt i indeksprodukter. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24-7, mens Danmark er ved at få nye ministre. Ja, så varmer vi op til topmødet i Osaka. Det gør vi sammen med Otto Friedrichsen lige om et øjeblik. Vi streamer også på Facebook, som vi plejer. Godmorgen til alle jer, der allerede er tjekket ind der. Jeg kan se, at der er masser af jer, der smider godmorgen hele dagen. Søren og Kim og Gitte og Carsten og alle mulige andre. Godmorgen til jer. Det er dejligt, at I er med os. I kan bare blande jer i debatten derinde. Diskutere og debattere, hvad der sker ude på markedet, og hvad det er, I ser af trends og tendenser. Måske så kan I lige fremlære noget af hinanden, og det er jo sådan set en meget god ting, eftersom vi er en klub, så lad os da bruge det godt og grundigt. Lars Persson er med mig i studiet, og som sagt, så taler vi med Otto Friedrichsen lige om et øjeblik. Og så kan du selvfølgelig også blande dig i debatten her i studiet. Du kan sende en sms ind på 42 600 247. Der er plads både til kommentarer og til spørgsmål. Altså ind på sms'en 42 600 247. Du lytter til Radio 24-7. Ja, Persson, der er landet i et regnskab her til morgen, som vi lige skal omkring. Hendes og Maurits i Sverige, et selskab, som du jo faktisk igennem noget tid har stået og været meget lun på. Ja, jeg havde den også på et tidspunkt herinde, og så solgte jeg den. Og lige i dag kan man jo godt måske stå i år over, man har solgt den, fordi der er det jo den, der er oppe med, hvad var det, jeg lige så, 9%, og det var lige det, jeg stod og talte om i går, at den så lidt svær ud stadigvæk. Jeg vil ikke byde på den, men også fordi, at vi har en tøjbranche, der har det lidt svært, men sommersalget går godt, og de er kommet i mål hen til Maurits. Spørgsmålet er jo selvfølgelig, om det her det er den rigtige turnaround. Der har været en lidt svag stigende tendens, men ikke sådan rigtig, hvor man kunne sige, nå, det er en af de rigtig gode, og det er en af de rigtig stærke, i hvert fald i min optik. Der var en bund i marts og en i august måned omkring 120, så lå den 130 i marts måned, og så lå den 140 her i juni. Så det er jo noget, der går langsomt frem. Det er jo ikke som en gammel blitz krig, det her. Det er noget, der ruller langsomt det godstog, hvor ja, vi skal have farten op igen, og det er måske det, vi så ser her nu. Men igen, hænge hatten på en god historie, det, man har set det før med Hinter Maurits, så kommer der en god periode, og så, ja, så får man ikke lige fat i internetbrugerne, eller ja, der er ikke lige så godt gang i den i nogle af butikkerne rundt omkring i verden. Så lad os nu se, hvad der sker inden man... Men man kan da godt stikke måske tågen i vandet, hvis man er på jagt efter noget tøj til sin portefølje. Altså ikke den hjemme i, hvad kan man sige, skabet, men den i banken i stedet for. Men Pia, så hvordan er Hinz & Mauritz rustet til alle de her udfordringer, som du altså står og maler på banen? Altså er de godt nok med på det der e-handel, eller hvad? Jamen de bliver jo bedre og bedre, for jeg vil lige sige, hver dag der går, det er jo næsten noget sludder, men de arbejder jo, de knokler jo for at få rullet det her internet ud til alle deres verdensdele. De er jo stort set nærmest... Det er så også overdrevet, men de er i rigtig, rigtig mange lande i verden. Og det er jo klart, det skal man lige have rullet ud og oversat hjemmesider og alt det her, ikke? Og hvis man er uheldig at lave en dårlig platform, hvor man ikke bare lige kan skifte fra fransk til tysk til kinesisk til japansk, jamen så har man jo en større case der, og er der også nogle... kan man sige, handelsbetingelser og alle mulige andre ting og sager, der gør sig gældende for de enkelte lokale områder, så kan der være nogle udfordringer der. Men de arbejder stenhårdt på at udrulle internettet, og så er de jo også i gang med at kæmme lidt de butikker, der ikke går så godt, sådan så man ikke bliver ved med bare at åbne nye butikker, bare for at man skal vise sig i gadebilledet, fordi jamen, det er egentlig ikke så nødvendigt i øjeblikket. Det er måske bedre med at have nogle enkelte flagskibe, som man kan få kunderne hen til, hvis de vil hen og se en Hinz & Mauritz butik. Og så jeg en analyse her for nylig, hvor man faktisk også roste Hinz & Mauritz for at være bedre til at lave sådan lidt mere spændende butikker end nogle af de andre kæder. Jeg tror, det var Topshop, man havde sammenlignet det med, og der var de altså bedre til at ligesom lave nogle temaer og nogle udstillinger, som gjorde, at folk de blev sådan lukket ind i butikken, og ja, der var flere af de andre kæder, som man altså havde besøgt, hvor at, det lignede et stort rod, når man kom ind i butikken. Er det dit indtryk her, Persson, at de har fået fat hen så meget i en måde at fremstille deres varer på, som er mere tillokkende end andre steder? Jeg synes ikke, at der er den her sådan noget. Nu er jeg jo kun for det meste i København eller nogle af de lidt større byer, hvor man tøffer lidt rundt, og jeg er jo ikke den, der er flittigst besøger af en Hinz & Mauritz kæde, må jeg sige, men jeg synes da ikke, at der er den helt store forskel, når jeg erindrer, hvordan jeg gik ind i Hinz & Mauritz i Fields for 2 år siden til for en måned siden, men det kan være mig, der er bare blind, fordi der er nogle ting og nogle gange og nogle væremønster, der er ændret lidt, men jeg synes ikke, at det er sådan, jeg tænker, wow, det er en helt ny oplevelse. Og generelt, så, men det er jo så nok også min natur, jeg synes det er generelt, det er sådan nogle gange lidt kedeligt, nogle af de der tøjbutikker, spørgsmål er, hvad skal der komme ind i dem, før de bliver spændende? Ja, det ved jeg ikke. Generelt synes jeg nok bare, det der med at gå ud og købe tøj, det, sådan, det kan godt være sådan... det er ikke dig, du shopper på nettet, eller hvad? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej, overhovedet ikke. Når jeg endelig skal tage mig sammen, så kan jeg men jeg skal helst have sådan, men jeg skal være i mindset, ikke? Man skal ligesom have tunet ind på, om nu skal man bruge noget tid, og også min statur, det er jo nok ikke lige den nemmeste det statur. Sådan en, nu må man ind på Facebook og kigge, Lars. Så det er nok det er nok der udfordringen ligger. Hvad men er kundesegmentet egentlig for hende så meget? For jeg tænker, det er de unge kunder, som oftest går derind og plukker ned af de der sådan relativt billige varer, men er man så ikke også særligt sårbar for de der unge kunder? De skifter jo også tøjsmag, som de skifter sig alt muligt andet. Jo, altså det er da helt klart. Det er også en udfordring for dem at være helt op på beatet, tænker jeg, hvor man ligesom skal kunne matche de nye forventninger hele tiden, ikke? Og det har man også set nogle gange, hvor kollektioner ikke ligesom er kommet godt i hus, eller det har ikke været noget for de unge alligevel, så sidder man der, og man har også talt meget om det her, hvordan de håndterer det tøj, der ikke bliver solgt. Det har jo også været et stort issue for hende som Maurits, men altså i dag op med 10%, og det er jo altså så noget omvendt, hvor vi har Christian Hansen, der batter nedad med, der får det danske indeks til at falde, så må man også sige, at hende som Maurits i dag er med til at løfte det stockholmske indeks med 0,7 i dag, så det der bliver trykket på speederen i Stockholm i dag. Så vidt altså markederne omkring os. Lad os kigge lidt mere ud i den store verden sammen med Otto Friedrichsen. Godmorgen og velkommen til dig, Otto. Otto Friedrichsen ikke med på telefonen. Nå, Lars Persson, jamen, så er vi tilbage til markedet. Jamen, så tager jeg lige, der er jo også kommet det her busselskab Nobian, N-O-B-I-N-A, Nobina, som, og ikke ligesom det her køkkenfirma, N-O-B-I-A. Og de leverede også et rigtig godt resultat. Jeg ved ikke, om det er de her klimadrømme, vi går med, men eller også bare det her med, at man har set lyset med at køre i busser rundt omkring, hvis man skal fra A til Z. Der er jo visse steder, hvor man kan sige, at togpriserne er skruet forholdsvis højt op. Så det har gjort, at busserne er foretrukne, og så er det jo også, at i og med turismen stiger i mange hovedsteder, så er der også mange, der er godt gang i busserne der. Så et godkendt regnskab der, aktien stiger med 5,5% her til morgen. Så spændende at se, hvad de kan drive den til. Det er sådan nordisk selskab, hvor blandt andet Danmark, Sverige, Norge og Finland er jo de markeder, de arbejder på, og Danmark og Norge er de mindste markeder med en omsætning på 250 millioner, og så har vi Sverige med 2 milliarder, og så kommer Finland lige ind på 300 millioners omsætning. Så altså, et busselskab med omkring 3 milliarder i omsætning kigger vi på i øjeblikket. Ikke? Men rent teknisk, har Persson, er noget, der er interesse for sådan en vej? Jamen, den har jo i noget tid ligget og småsnorket og ikke været interessant, fordi det, der også er udfordring med det her busselskab, det er jo, at hvad hvis de nu taber nogle af de her, der er jo faren for, at man taber nogle af kontrakterne. Nu så vi jo ISS, de tabte deres Novartis-kontrakt lige i maj måned, hvor aktien så faldt. Det var 3% af, godt 3% af omsætningen, der lige gik ud af forretningen der. Og det samme er jo med det her busselskab. De har jo nogle koncessioner, der løber i vist antal år, og når de kommer, de store koncessioner kommer og skal forhandles, jamen så er det jo, at hvis der skabes usikkerhed, om de vinder denne her, jamen så går der jo en stor luns af omsætningen. Mange gange så er det jo heldigvis, at man kan sende busser og personale videre til dem, der nu har overtaget kørslen, eller i hvert fald de personale kan søge over hos den nye udbyder, men det er jo stadigvæk et slag for selve selskabet, man har investeret i, der nu lige pludselig mangler en omsætning på enten x antal millioner kroner. Så det er en af de der, hvad kan man sige, lidt kedelige ting, der er for sådan et busselskab. Det er, når man kører de her kontrakter, jamen hvis man mister dem, så slår det altså virkelig hårdt ned på bundlinjen. Så kom vi også lige en tur rundt med bussen. Tak for det, Lars Persson. Jeg tror, vi har fået Otto Friedrichsen med på telefon nu. Godmorgen og velkommen til, Otto. Ja, godmorgen. Otto Friedrichsen, det går snart ned. Der er faktisk kun ganske få timer til det starter topmødet ude i Osaka i Japan. Hvad har I sådan af overordnede forventninger til, hvad der kommer til at ske, og hvordan kommer det til at påvirke aktiemarkedet? Jamen, jeg tror, det er vigtigt, meget vigtigt at gøre sig klart, at den agenda, der er til G20-mødet, er egentlig irrelevant i forhold til det, markedet kigger på. Der er 8 emner på agendaen, som man taler om, blandt andet miljø, innovation og andre sådan større forhold, som man vil tale om mellem de største lande i verden. Men det, som markedet vil fokusere på, er naturligvis, hvordan Xi Jinping og Donald Trump vil være i dialog. Altså det er, hvad kommer der til at ske i korridoren i relation til den handelskonflikt, der er mellem USA og Kina. Og alt, hvad der vil komme, er nyt i forhold til, at de taler sammen, at der er fremskridt, at der potentielt bliver lagt en sti for, hvordan den her konflikt kan løses, vil være noget af det, som markedet vil være meget opmærksom på. Og jeg tror ikke som udgangspunkt, man skal forvente en stor forkromet aftale her i G20, men jeg tror, det vigtigste er, at man ser et fremskridt, og man ser en vilje til at mødes og tale sammen i forhold til at komme på plads. Mm, og Otto Friedrichsen, du sidder jo altså som chefstrateg og partner over i Formuepleje. Har I lagt jeres portefølje om op til sådan en ret vigtig begivenhed her? Nej, det har vi ikke. Altså, vi har stadigvæk vores langsigtede fokus på kvalitet, på at optimere vores risikostyring hele tiden og sørge for, at vi er rigtig placeret i forhold til den risiko, der er i markedet. Det, man skal være meget opmærksom på, det er, at juli måned her, der er jo sådan primært to katalysatorer til aktieafkast. Den ene har vi overstået. Det var centralbankmødet i USA, og den anden er G20-mødet her i weekenden. Og begge, og specielt den sidste, er jo meget politiske events, og når man sådan kan se tilbage i de sidste 2-3-4 år, så politiske events har et udfaldsrum, der er meget, meget svært at forudsige. Så derfor er vores tilgang til det i højere grad at fokusere på, hvad er det, der skaber afkast på længere sigt, når vi ser på selskaberne. Og så forholder vi os til den politiske risiko, som et G20-møde åbenlyst også udgør. Men Otto, nu taler du jo lige præcis om risiko. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, sådan på den korte bane, der suser aktierne op og ned. Selvfølgelig, fordi der er en masse usikkerhedspunkter i markedet lige her og nu. Men hvordan sidder man så som sådan en formueforvalter, som I jo altså er, og kommer igennem sådan en periode, hvor det svinger meget voldsomt, både til den ene side og den anden side, formentlig fordi der ikke er særlig meget volumen i markedet. Hvordan kommer I igennem det? Jamen, vi bruger jo rigtig meget tid på at dels at undersøge de selskaber, vi investerer i, hele tiden være på toppen af selskaberne, vi har sat penge i. Og så på den anden side, kan man sige, hele tiden at være opmærksom på, hvad sker der rundt omkring i verden, og hvordan kan det påvirke den indtjeningsstrøm, som vi er eksponeret mod. Og husk på, at vores kapitalforening er en blanding af aktieobligationer, så det er jo ikke aktier alene. Men når vi ser på aktiedelen, så gik vi ud af sommerferien sidste år og nedbragte vores aktieeksponering. Så vi gik ind i andet halvår her, eller der er sådan fjerde kvartal med en lavere aktieeksponering, end vi gjorde i sommerferien sidste år. Mm-hmm. Der brugte vi muligheden for at købe aktier, netop fordi, at når vi kører vores modeller og ser på, hvordan vi bliver kompenseret for risiko, så var det et meget opportunt øjeblik for os at købe aktier på, fordi vi ikke så recessionen komme inden for de næste 12 måneder. Og på samme måde som da vi så aktiemarkedet rundt i kølvandet på uvendingen fra den amerikanske centralbank, begyndte vi at sælge aktier i februar og marts måned, netop fordi, at den kompensation, som vi i meget stor grad fik tilbage i fjerde kvartal, at den nu var nedbragt. Så vi blev ikke i samme omfang kompenseret for at påtage os risiko. Og det tror jeg er en af de, specielt i den her sencykliske fase, vi er i øjeblikket, noget investor skal være meget opmærksom på, at det afkast, man kan forvente, eller det afkast, man kan realisere, egentlig blot er en kompensation for den risiko, man løber. Så risiko er en meget, meget vigtig del i forhold til at sammensætte portføljen og evaluere det fremtidige afkast, man kan forvente. Så hvor meget kan man forvente i afkast af aktierne for resten af året 2019? Jamen altså, nu skal vi sige, at vi har haft en ganske stærk start på 2019, må man sige. De første 4 måneder gik jo over stok og sten. Selvfølgelig også en reaktion på den negative udvikling, vi så tilbage i fjerde kvartal. Når vi ser på, hvad der skal drive aktiemarkedsafkastet herfra, så er det jo i væsentlig grad virksomhedernes indtjening. Og der har vi set et væsentligt niveauskift i forhold til 2018. Vi talte om det tidligere i forhold til skattereform, i forhold til, at den globale vækstopbremsning, som vi har været vidne til, specielt uden for USA, selvfølgelig også har været en faktor, der har påvirket indtjeningsvæksten og indtjeningsforventninger i virksomheder. Men når vi ser på væksten i indtjening, så er den der stadigvæk, og vi kan stadigvæk se et fornuftigt niveau i forhold til indtjening. Det er ikke samme høje niveau, som vi har set tidligere, men husk på, vi har også et renteniveau, specielt når vi ser på de amerikanske 10-årige renter, som er faldet med over 100, altså over 1 procentpoint fra toppen tilbage i september måned, hvorimod aktier de ligger på nu næsten all-time high. Så det, at der er et fornuftigt, men om end væsentligt lavere indtjeningspotentiale i virksomhederne, kombineret med, at alternativen til aktieinvestering igen er på vej ud, gør egentlig, at de er forholdsvis fornuftige klædt på i forhold til afkast resten af året. I forhold til, måske en sidste kommentar, i forhold til risiko, en væsentlig del af den risikohåndtering, vi bruger, er også at forholde os til, hvor er det, risikoen er størst. Og vores aktieeksponering, som vi har i øjeblikket, har vi så kombineret med en aktieforsikring eller en put-option på det europæiske marked. Og det er en måde at indkapsle risiko på i forhold til at være eksponeret mod aktiemarkedet, men stadigvæk forholde os til den risiko, som er i aktieeksponeringen. Altså I sådan set har købt retten til at sælge på et fastlagt niveau, der det, der ligger i at have en put-option. Og Tor, jeg hørte dig ikke sige noget sådan procentsats i forhold til det her med mit spørgsmål omkring, hvor meget I forventer i afkast i 2019. Og jeg ved godt, at det bliver bare et gæt, men altså historisk set, så har vi jo set aktieafkast, hvis vi går sådan langt tilbage i tiden, på sådan et eller andet i snit mellem 5-8%. Er det det niveau, vi sådan skal regne med, eller skal vi længere ned? Jamen altså, ja, når vi ser på indtjeningsvæksten og ser de data, vi har i øjeblikket, så tror jeg godt, vi ville kunne forvente et afkast på omkring 5% resten af året. Men det man skal, og grunden til, at jeg ikke svarer direkte på det er fordi, at der er en masse men forbehold i sådan et tal, et forholdsvis enkelt tal. Netop fordi, at ganske som Paul sagde på rentemødet her forleden i den amerikanske centralbank, så udgør den her handelskonflikt med Kina en væsentlig komponent til den risiko, eller det forkast, de har i forhold til den amerikanske rente. Og renteudviklingen og aktiemarkedets indtjeningsudvikling er to sådan afgørende komponenter i den her sencykliske fase i forhold til at skabe afkast. Så kan man komme i en situation, hvor der kommer en eller anden form for løsning på handelskonflikten frem mod andet halvår 2019, vil det være understøttet for aktier for den indtjeningsvækst, som virksomheden i øjeblikket ser. Det vil kunne understøtte afkastpotentiale ud over de 5% den resterende del af året. Det vi så skal være opmærksom på, det er, at de forventninger, der er i markedet i øjeblikket, er meget høje forventninger til, at den amerikanske centralbank skal sænke renten, at de også vil aftage, og dermed at renteniveauet vil komme op igen i blandt andet USA. Så det er hele tiden et forhold mellem indtjeningsvækst på den ene side og det, der påvirker indtjeningsvæksten, og på den anden side den retorik og den politik, som blandt andet den amerikanske centralbank, men selvfølgelig også andre af verdens centralbanker fører i øjeblikket. Men det er jo sådan set lidt det dilemma, der også er ved at være privat investor. Altså, vi forsøger alle sammen at kigge meget langt frem, investere på den lange bane. Alligevel så er vi nødt til at forholde os til sådan de der dag-til-dag bevægelser eller udmeldinger eller økonomiske nøgletal, der kommer. Og jeg tænker, at Jerome Powell, han sidder også over i sit bur og kigger på nøgletallene, og har jo heller ikke besluttet sig formentlig, hvad han skal gøre med renten næste gang. Han er jo nødt til at se, hvordan økonomien udvikler sig. Så det er jo sådan den der dilemma med at balancere både det lange sigt og så forholde sig til, hvordan verden udvikler sig på kort sigt. Og til Friedrichsen, det leder mig frem til et spørgsmål, som handler om sådan rente og inflation på den lange bane. For det er lidt svært at skimte noget som helst i den retning, når man sådan kigger fremad herfra, hvor vi står nu i hvert fald. Skal vi til at vende os til i den vestlige verden, at rente og inflation, det er bare ufattelig lavt? Der er jo lavet rigtig, rigtig meget analyse og akademisk research på sammenhængen mellem inflation og arbejdsmarked, eller den her Philips-sammenhæng. Og der har jo været skrevet meget om Philips-kurven, altså den her med, at når arbejdsløsheden den falder, at vi så historisk har set et lønpres, og derved også et inflationspres eller et prisstigningspres i økonomien generelt, er den død, eller lever den stadigvæk? Og det vi må konstatere her på perioden efter finanskrisen, det er jo, at der er sket et eller andet, der gør, at på trods af, at vi har en historisk lav arbejdsløshed i USA, så har vi ikke en accelererende lønvækst. Vi har højere lønninger, men det er på ingen måde noget, som er med til at presse inflationen op i et niveau, hvor centralbanken skal reagere med rentestigninger. Så jeg tror også i forhold til virksomhedens indtjening, som er så afgørende for afkastpotentiale fremadrettet, at man skal forholde sig til, hvad er det for nogle faktorer, der er med til at påvirke, at der ikke sker den her accelererende lønudvikling, som man måske tidligere har været vidne til. Og jeg tror, en meget stor del af forklaringen til det er dels, at fleksibiliteten i arbejdsmarkedet i USA, at det, at rigtig mange har været afmeldt arbejdsmarkedet i USA, er kommet tilbage, eller kommer tilbage til arbejdsmarkedet, er en af forklaringerne. Men en anden ting er også, at vi vil se nogle teknologiske fremskridt i forhold til at arbejde mere effektivt, når vi ser på virksomheder, og generere en indtjening, som kræver færre lønkroner, end det er gjort historisk. Blandt andet med robotter, med effektiviseringer, med andre måder at arbejde smartere på. Og det er også noget af det, der gør, at selvfølgelig, når man måler inflation, om man kan måle inflation rigtigt, og ikke mindst vækst rigtigt i forhold til de niveauer, vi har i øjeblikket. Så det kan godt være, at vi ikke bare kan bruge historien som sådan lægge brædder frem i tiden, og så læne os tilbage og sige, at det hele bliver ligesom det altid har været? Jeg tror i hvert fald, at man skal være meget opmærksom på, at der sker nogle ting i global økonomi, og ikke mindst i amerikansk økonomi. Og et af de punkter, vi kigger rigtig meget ind til, også i forhold til indtjening, det er overskudsgraderne i virksomhederne. Altså vi ser amerikanske virksomheder ligge med historisk høje overskudsgrader, altså en historisk høj andel af omsætningen bliver konverteret til indtjening. Og en ændring i det, blandt andet gennem stigende lønninger, vil jo være noget, der vil gå ind og påvirke indtjeningen negativt i USA. Men det vi ser altså med udblivelsen af lønpresset, det er, at jamen, er der andre forhold, der kan påvirke de her marginer negativt, men måske endda også positivt, så vi måske skal vende os til et andet niveau i forhold til overskudsgrader i amerikanske virksomheder fremadrettet, som jo netop er meget, meget domineret af teknologiaktier. Altså omkring 20% af indekset i USA, det er teknologi, hvor vi ser en væsentlig del af den her marginforbedrelse eller forbedring i overskudsgraden komme fra. Og til Fritriksen, vi går spændende tider i møde, lyder det til. Der bliver masser at debattere og forholde sig til også fremover. Vi slipper dig her, du er på farten, så god vind fremover. Tak lige måde. Så vi er altså Otto Fritriksen, som vi lige havde fået lov til at låne ganske kort her til morgen, som opvarmning til mødet i Osaka, Lars Persen. Det går for sig derude, og det starter jo nærmest lige om ikke så mange timer. Det er jo altså japansk tid, så vi skal lige vende os til at tænke på, at det er altså ikke bare i morgen, når vi står op, at de har gået i gang med det her G20-topmøde. Der kan være sket rigtig meget, også i løbet af natten. Herr Persen, når solen står op. Ja, gider du gøre det, så sover jeg bare længe og kommer ind, når det passer mig. Persen, lad os lige tage en tur forbi Christian Hansen og se, om den har rettet sig en lille smule efter den her nedjustering og meget, meget voldsomme fald, vi så her til morgen. Ja, der er nogen, der måske bruger den her, det her fald til at købe på. Altså, de havde jo forventet en vækst på 9-11%, og nu forventer de en på 7-8%, så altså, det er jo stadigvæk inden for skiven, kan man sige. Vi er jo ikke gået helt i stå, vi har ikke trukket håndbremsen, kørt ind til siden, og vi er ikke punkteret, men det der er, det er, at væksten på nye markeder er ikke så høj, som man havde regnet med, og de nye markeder, det er jo Fjernøsten, de har jo gået i de gamle industriverden, USA, Europa, og hygget sig og haft fede markedsandele, men man skulle ud og kæmpe lidt om Fjernøsten, hvor nogle af de ting, de kommer med, måske er nye, eller at det, man skal ud til nogle nye kundegrupper og områder og selskaber. Og så er der nogle af de forskellige forretningsområder, der går lidt langsommere, end de havde ventet. Så alt i alt er det jo stadigvæk en god forretning, som jeg ser det, men selvfølgelig er vi gearet lidt ned. Vi kommer ikke flyvende i 6. gear på den lange bane. Det kan godt være, at vi er kørt ud på landevejen i 5. i stedet for. Ud til Otto. Yes. Nå, en af de aktieanalytikere, der har påpeget adskillige gange, at Christian Hansen var blevet voldsomt dyr, det er dig, Lav Svendsen. Godmorgen og velkommen til. Har vi heller ikke Lav Svendsen, men nu altså, der er der ingenting, lige, fordi, der jamen, fungerer jamen, for jamen, mig her til dag. Så tager jeg den lige, det er meget godt, teknikken ikke altid fungerer for dig, Bolig. Fordi jamen, så vil jeg lige sige, at SAS begyndte jo at flyve i går, og den flyver også lidt i dag. Og det, der skete, det er, sådan, så jeg i hvert fald, en af de historier, der tikkede ind, det var, at I en eller anden domstol har kun gjort, at der var nogle kunder, der ikke kunne få noget hvad sådan, kompensation, fordi det, selvom de havde ventet i 2 timer, og deres tur var blevet forlænget meget mere, end det skulle, det var, at der var spildt noget brændstof på en startbane i Belgien for noget tid siden, og så ville passagererne have kompensation, fordi at flyverne ikke kunne flyve. Men det gik så den her domstol ind og sagde, jamen det var sådan en ekstraordinær hændelse, så det var noget, at luftfartsselskabet ikke kunne gøre noget ved, så der var der et hul. Og så er det jo også spørgsmålet, om det hjælper SAS i forhold til alle de kunder, der måske kommer til at klage over, at de ikke kom ud at flyve på grund af, at piloterne ikke strækkede. Jamen, var det ikke en ekstraordinær hændelse? Det var jo ikke noget, de selv kunne. Så det er måske derfor, at SAS ligger og stiger lidt i øjeblikket, tænker jeg. Okay. Er du der, Svendsen? Ja, nu er jeg. Sådan. Hej. Jeg har det. Vi laver telefonfis med folk. Ja, det tror jeg også. Lars Svendsen, lad os bare lige blive ved SAS, som Lars Persson har nu bragt på banen. Det er jo også et sted, du er investeret. Du gik ind i den her for ikke så lang tid siden. Hvad siger du om den sag her, om brændstof på kørebanen, havde han sagt? Ja, men det er jo klart, det er jo et, den, altså, de der erstatningsregler er jo sådan blevet noget strammere. Der er jo så også nogle firmaer, der lever af at tage penge for at inddrive dem, og det gør jo, at måske der er en del regninger, som tidligere bare blev revet i stykker. Jeg har også penge til gode for, at ikke kunne komme ind fra Bornholm på lønnen. Der var det tordenvejr, men det går ikke ud fra, at jeg skal sidde og bruge timer og dage på at finde ud af. Og det er jo okay og fair nok. Altså, det er jo det der med, det er jo sådan noget, en grad af fair play, ikke? Altså, men det er jo et problem, det der, at de har en, kan man sige, uforholdsmæssigt stor erstatning i forhold til, hvad de tjener, ikke? Altså, det er jo ikke noget, som tjener 400 kroner på en billet, fordi alle rejser rundt til ingen penge med EasyJet og alt det der, at så får man, skal man tage 2.000 kroner for i at du kommer for sent, ikke? Så er det jo ligesom, så er din odds jo noget dårlig. Det må man sige. Ja, men SAS er på, og det eneste, der er usikker på den nu, jeg mener, den er bumpet, og vi skal have rebound, men det eneste, der er lidt åbent spørgsmål på den, det er jo det med olieprisen, fordi det er sådan en ydre parameter, der tæller meget. Det er jo 20% af omsætningen, der går op i røg og CO2-forurening. Det er så, hvad hedder det, det derfor er, kan man sige, olieprisen skal den op eller ned, ikke? Jeg tror sådan, den skal ned, men op og ringe nu, og så skal den ned, men altså, det er jo et gæt. Ja, det må man sige. Man må i hvert fald sige også, at den også svinger meget lige for tiden, den der oliepris, og der skal ikke mange tal til fra de her olielageropgørelser fra USA, før det suser frem og tilbage. Så er der altså også OPEC-møde her den 1. og 2. juli. Så det kan jo også godt sætte lidt gang i den her oliepris, hr. Svendsen. Så at have sådan en aktie, der er så oliefølsom, er det særlig smart? Ja, altså, jeg har jo købt den, fordi jeg mener, at den er blevet bumpet. Den er reelt kommet fra 20 SAS, ikke? Og jeg begyndte at købe nogle her på jeg nogle, jeg måtte på 15, jeg måtte opgive, så jeg tabte en krone på det, og så prøvede jeg på 11, og nu har jeg så prøvet på 9, så... Altså, nå, men det er sådan en, altså, den er vel nede og vinde rundt. Altså, ja. Du ser på, hvad SAS har jo en børsværdi, det er jo det at grine, at den har en børsværdi på knap 4 milliarder, ikke? Altså, det er jo der, vi ligger, så det er jo ingenting. Ja. Og ham Norwegian op i Norge, der er vel det mest interessante i øjeblikket, fordi han ikke går så godt, at han har jo samme børsværdi, ikke? Så det er jo lidt ordentligt, at SAS skal ligge så dårligt. Ja, det kan man sige. Ja. Nå, Lars Svendsen, ellers så går dagens største kindhest vel ellers til Christian Hansen. Ja. Et selskab, som du jo mange gange har sagt, er simpelthen blevet for dyrt. Altså et godt og solidt og spændende og interessant selskab, men det simpelthen er blevet for dyrt. Hvad tænker du om prisen nu? Er den ved at være nede i et niveau, hvor du også tænker, det begynder at blive spændende? Nej, der er langt ned nu, før jeg kan være med. Men altså, problemet med Christian Hansen har jo været, at det har været sådan et eksempel på en, det, jeg kalder for en bankaktie. Ikke? At du har alle de her bankanalytikere, der render og klapper hinanden på ryggen. Og den ene siger det samme som den første, det siger det samme som den tredje, og så bliver de ved. Og så kører aktien op, og alle kan se, at det hele peger den rigtige vej. Og så ender vi i PE på 45, og så sker der et eller andet mindre bum i vejen. Det er jo ikke nogen... Altså, de er gået med at sætte vækstraten ned med 2%, ikke? Og overskudsgraden bliver opretholdt, og der er sådan set alle er ret glade. Ikke? Mm. Men så synes de, det er et stort problem. Det er sådan en form for sidevindsfølsomhed, fordi du akkumulerer højere og højere op. Det sidste er der ikke nogen, og så tager folk ikke holde op, fordi de tror, at den er dyre i morgen, ikke? Og så lige pludselig eksploderer lortet i hænderne på folk. Så på vejen, du kan se, hvordan det er gået med Ambo, ikke? Den koster en tredjedel af, hvad den toppede i, ikke? Ja. Så nej, du, der kan være langt ned, hvis... Og der er ikke ret mange private investorer i Christian Hansens holding. Det er jo ikke engang et laboratorium mere, det er holding. Jamen, hvad siger det, Lars Svendsen? Altså, hvad signalerer det? Nå, men det er jo det, jeg prøvede at sige før, det der med, at det er en institutionel eller bankaktie. Mm-hmm. Og problemet med hele den her branche er jo, at det er jo en stor flok elefanter, der hiver fat i halen på den, der går foran, ikke? Ja. Og så løber den samme vej ind til, og så bagefter, når de så lige pludselig finder, at nu skal de køre en anden vej, jamen så skal de alle sammen sælge, og det er jo det, der er begyndt nu, så det kan da blive meget værre end det. Ja. Linda har lige smidt et spørgsmål ind til den her debat på 42600427. Hun skriver, ligner Christian Hansens problemer ikke Novozymes? De er jo lidt i samme marked, ikke? Mm. Og man kan sige, at Novozymes er jo større, og oprindeligt kom Christian Hansen jo af, at man tog nogle komager og hive det her, hvad hedder det, osteløb ud af, ikke? Så det var sådan lidt det samme også, jo Novo gjorde, ikke? Med fra, hvad hedder det, busfyldkælder på svin og okser også, men så det er sådan lidt, på den måde ligner de jo den her lidt, og Novozymes er jo kommet af Novo Nordisk, ikke? Men jo, det er lidt det samme, men Pointen er, at Christian Hansen er jo mere relateret til mejerier og til, hvad hedder det, altså mælkeprodukter, ikke? Og der kan du sådan sige, hvis du er miljøidiot, eller tos, eller hvad de kalder dem for, de der, så kan man sige, så kører jo ikke det, man holder mest af. Og hvis folk ikke vil, fordi de står og bøvser, ikke? Og bøvser metan ud. Og metan er jo en forfærdelig farlig ting mod menneskeheden. Det ved alle, der har mødt en fredelig ko, at det er virkelig en trussel, helt rimeligt. Så det må man så sige, når man ser pointen, at jeg har faktisk skrevet også i en analyse, at pointene kan jo faktisk godt gå hen og blive, at hvis det her miljøværk går amok, så bliver det jo også, at folk ikke vil drikke mælk. Mm. Ja, ja. Og så er Christian Hansen altså ikke længere en vækstbranche, fordi de er jo baseret på primært i hvert fald mejeri-ting. Så laver de også nogle andre ting og så videre, men hvad hedder det? Egentlig er altså hele det der miljø-CO2-bølge, som alle går rundt og larmer op om, uden at vide en klap om det, at det er sådan set til deres skade, og det er der ikke rigtig nogen, der har taget alvorligt. Jamen altså, hvor stor risikofaktor er det, hr. Svendsen? Jamen det er da enormt stort, hvis vi alle sammen skal til at æde grøntsager som andre kaniner, så, og ikke drikke mælk, så er det da noget, der vinder i forvejen, eller problemer med asiaterne, der ikke kan tåle mælk, ikke? De har jo meget store problemer med mælkesukker i deres forsørgelsessystem, hvad hedder det, så det er da en mega faktor, det der. Du kan også godt tro, at de danske, hvad hedder det, mælkeproducenter, Arla og det der hele, det er jo deres selskab, ikke? At de er altså noget bekymrede over det her cirkus. Men det er jo meget godt eksempel på sådan en risikofaktor, som man kan se på en eller anden måde er derude, men som det er meget svært at kvantificere. Altså, hvor stort bliver det? Det er jo, altså, dit gæt er vel lige så godt som alle mulige andre, Claus Svendsen. Man kan selvfølgelig heller ikke bare negligere det. Jo, jeg vil ikke påstå, at jeg er klogere end andre. Det har jeg aldrig nogensinde gjort. men jeg vil bare påstå, at jeg har mening om det. Og så kan folk jo synes, om det er rigtigt eller forkert. Men jamen, en mening, kan man putte den over i en risikomodel? Jo, men problemet er, at der ikke rigtig nogen, der har været opmærksom på det her, ikke at jeg har hørt om. Og det vil sige, at hvis man ligesom ignorerer et forhold, som af de fremstormende generationer, det vil være kaniner og have lange ører af det der, så er det da et mega problem. Og det er det der, jeg vil så sige om alt det med miljøet og det. Sådan set er det jo godt, at de vil spise grønt, fordi det er faktisk sundt. Altså, bortset fra et proteinproblem, så er det jo faktisk sundt, og hvis folk vil være ansvarlige, og hvis også nu i de her dage, hvor der er studenter og ophører det der, hvis de vil være med at tage speed og kokain og drikke forstanden ud af hovedet, være ansvarlige også der, så vil det jo være fantastisk. Man kan også få protein via grøntsager og lavsvæl, så man skal bare vælge det rigtige. Ja, man skal lede et stykke tid, men det er der, problemet er. Altså, sådan set er det da udmærket, hvis vi flere mennesker ville spise det der, så er prisen på kød faldet, og så vi andre gamle bagtykker, så kan vi jo få lov at spise det kød. Ja, ikke så godt, så måske for Christian Hansen aktionærerne. Men det er faktisk, jamen, helt ærligt, på længere sigt, er det der faktisk en meget alvorlig ting for dem. Mm. Det er ikke bare tom snak, og vi sidder og pjatter om det. Det er seriøst, du. Ja. Vi er seriøse i det her program, Lars Svendsen. Ja, det er vi. Nå, hr. Svendsen, en ting, som der er virkelig mange lytter, der har skrevet ind til os om, og som jeg tænker, du skal hjælpe os med at blive lidt klogere på. Jeg ved godt, at vi også talte om det i udsendelsen i går. Det handler om Dolphin Drilling, et selskab i den her Fred Olsen Energy Box. Hvad i alverden er det, der foregår derovre? Ja, Dolphin Drilling er jo navnet på det selskab, der før hed Fred Olsen Energy, FOE-koden. Og at pointen i det hele er, at det er jo et selskab, som ejer nogle borerække og boreskibe til dybt vand. Og de er jo blevet smadret totalt på grund af olieprisens fald, og hvor de har måttet få den ene og den anden og den tredje af de her boreenheder leveret tilbage i hovedet og ikke har noget at lave. Og nu har de så de prøvet på at få en stor gældsakkord, altså en nedskrivning af gælden med deres kreditorer, det er så ikke lykkedes. Så siger den gamle derop, det er jo den rigtige gamle Fred Olsen eksisterer, det er jo firma fra 1858. Han lever jo nu, en gammel guldermand, og han er jo bare 80-20 år nu, og datteren må passe butikken der, men hun er så samme her som mig, men hvad hedder det, at altså, nu overgår det ikke mere. Så må det jo gå ud over reglingen, og så kan det jo være, at han har et andet selskab, der vil købe nogle af borerækken ud. Det ved jeg ikke, han vil, fordi han kender dem jo. Og det skal man huske, sådan nogle. De kender jo materialet, ikke? Men det er, hvad det er. Det er sådan noget ærgerligt. Jeg har den jo sådan set også herinde i min nærklub. Men altså, det er jo... Det er, hvad hedder det? Jamen, det er jo vand under broen. Der er jo ikke noget at gøre ved det. Og så er det jo det. Så kan jeg jo så... Der er fondskoden blive stående og stå og grine af mig som et monument. Tabte ting, ikke? Men Svendsen, er det ok god forretningsetik at bære sig sådan her ad? Så vidt jeg forstår, så flytter de så alt det, der er noget værd over i et andet selskab? Ja, det er jo så det, der er spørgsmålet, hvem der så vil købe det, om de selv gør det, eller nogle andre vil. Og det er jo klart, andre, det er jo så, når man går konkurs, er det jo sådan et tilsyn, nogle advokater og tilsyn, det skal godkendes af en sådan sø- og handelsret, som de jo også er oppe i Norge, at den skal så godkendes, at den aftale er den bedste, der kan blive opnået. Og så er det jo et spørgsmål, hvem vil huske op med flest penge for det her, og så starter vi forfra igen, og det, altså problemet er, at det er blevet totalt omkuld, ikke? Og det er jo gået fra en oliearbejder, han fik jo 900.000 om året, hvis han kunne bruge en svenskenøgn, ikke? Og skulle have gratis mad. Og hvad hedder det her? Og de tjente $500.000 i døgnet for at lege en rig ud, en flydende rig, ikke? Og i dag så er de alle sammen, der ligger inde i fjorden og glor, ikke? Altså, og manden er hjemme, og bor og arbejder hjemme hos konen, ikke? Så den er jo ikke galt. Vilkårene bestemmer det jo, at der er jo ikke noget at gøre, hvis det hele bliver blæst i Sydhavet, ikke? Så er det jo det samme som at sige, at du har et parcelhus, som du troede var 4 millioner værd, så bryder boligmarkedet totalt sammen. Jamen, Lars Svendsen, jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan kende dig. Altså, du kan hisse dig voldsomt op over bankanalytikernes syn på Christian Hals, men det her, det kan du ikke rigtig lige hisse dig så meget op over. Jeg har overkøbet selv aktie der, men der er jo, altså, hvis et selskab, værdier er forsvinder fuldstændig ved, at der er ingen mennesker, der kan bruge det her i mangfoldige år, og at der er ikke nogen penge i kasseapparatet, jamen så... Ja, det er jo ikke andet at gøre, at hejse videre flere og sige, at vi vandt ikke den her krig. Hvis vi har lidt penge tilbage i den anden lomme, vil vi prøve igen, eller også vil vi ikke prøve igen. Altså, det er jo det, det er den situation, vi har. Ja. Så det er da flere jævligt. Jeg jævler mig også. Jeg har faktisk haft en del aktier, det der. Og ved du hvad? Den morsomme historie er, da jeg købte den her aktie, det viser måske, hvad man skal passe på. Der gjorde jeg det faktisk på et tidspunkt, hvor selveste den gamle Olsen havde købt på kurs 190. Så købte jeg mine på kurs 196. Den har engang været 330 som top, tror jeg. Men hvad hedder det? Han købte faktisk selv. Så tænkte jeg, det er jo insider-signalet, ikke? Så tænkte jeg, den gamle køber. Så kan jeg også købe, ikke? Ja. Så kan vise, at man skal altså også passe på med at løbe efter... Det er ikke kun andre elefanter, man kan også passe på med at løbe efter ledelsen. Ja, lige præcis. Jeg så også den anden dag, for at springe til en helt anden aktie, Lars Svendsen, at Juan José González, den nye topchef ude i Jambo, havde også været ude at købe aktier. Så det skal man måske passe på med at lægge for meget signalværdi i. Ej, jeg tror, det er sådan, at han prøver på at klappe sig selv på skulderen og vise, at han går ind for sent. Ja, jeg tror ikke på, at du skal købe Ambo endnu. Det er jo ligesom historien om Wellington, der dagen før slaget ved Waterloo var til fin dans i borgerskabet i Bruxelles, og Waterloo ligger jo kun 30 km udenfor eller sådan noget. Og det var, fordi han ville vise, at han havde styr over sagen. Dengang. Ja. Dagen efter, så havde de det vigtigste slag i 1800 år i Europa. Ja. Nå. Man skal passe på med at ligge for meget i den slags... Ja, det er jo nogle skuespillere. Det må man sige. Lars Svendsen, ellers er vi i et marked, hvor der ikke skal særlig meget til at rykke aktierne, både voldsomt den ene og den anden vej. Og så har vi jo det her, som vi nu har sagt til ukendelighed, han har sagt, møde i Osaka i Japan, som altså løber af stablen her fredag og lørdag. Og der ved jeg, at du tænker, at downside-risken, altså risikoen for, at aktierne kommer til at falde på udmeldingerne, den er størst. Hvorfor vurderer du det sådan? Ja, på lang sigt er fordelen nok selvfølgelig størst ved, at de bliver enige om noget, men som er til at leve med for alle. Men altså, jeg vil sige, hvis vi siger, at det her ender med, at han er 80 og er de der ord, man siger om Trump og smækker med døren til Air Force One, så tror jeg altså, at markedet vil falde sådan mere eller mindre på mandag, så vil det nok sætte sig 3%, og så i løbet af en uge måske 5%. Det er sådan en baglæng, altså hvis man lige sidder og siger, nu lægger vi rigtig 12 på, og nu nu er der hvad er det, et eller andet grad af import obstruktion resten af året, ikke? Og det er jo sådan noget, man vil så vil sige, ikke? Så det tror jeg også, at vil gøre voldsomt ondt, fordi vi har nok på aktiemarkedet, hvis man siger, hvad er situationen? Vi har nok ligesom indregnet, at det her på en eller anden måde går i hak, ikke? Og det skal nok løse. Det tror jeg også selv, men altså, man må bare være klar over, at hvis fodfæstet mistes, så kan vi altså godt lige tage os en baglænger på et eller andet 5, og så skal vi måske ned 8% før, der er... Og har du så penge på sidelinjen til at samle op der, eller nej, vil du bare sidde... Nej, jeg overvejer faktisk også inde i millionærklubben her, og gøre mig en lille smule kød, fordi så kan jeg jo fiske, fordi jeg er simpelthen... Jeg kan jo få ind på goddagen, hvis... Og hvor vil du kaste din fiskestang ud så, Lars Vassen? Ja, nu skal jeg godt skaffe pengene. Jo, men jeg skal jo bare trække den helt derud, så langt jeg kan. Hvor har du tænkt dig at fiske, hvis der skal fiskes noget op, Lars Vassen? Altså, jeg tænker mere, er vi stadigvæk i Tyskland, som du tidligere taler om? Jo, det vil jeg jo gerne være. Det kunne godt være, men altså, der er jo også sådan nogle aktier her, som måske kunne rykke hurtigere. Ikke? Jeg har jo den her aktie, jeg går og lurer på, og som der er jo en, der har skrevet noget om for den dag på Aktionærbladet, det der DAF udgiver, om NKT, at de påstår jo, den her ordre, der skulle være gået på plads den begyndelse af maj på Viking-kablet, at den skulle blive afgjort, eller offentliggjort, den er måske allerede afgjort, men offentliggjort her, i løbet af hvad hedder det, nogle få dage, og faktisk synes jeg, at det var 10 dage, og det var fra fredag, tror jeg. Så hvis manden der har ret, jeg aner det ikke, men så er der jo en eller anden grad af afklaring der, og det kunne godt være, at det så var der, vi skulle være med. Men nu må vi jo altså, også se dem på, hvor galt eller godt det går, men altså, det er sådan noget, jeg går lidt og lurer ud i på nogle specifikke danske aktier, hvor jeg tror, der er mere fart på. Jeg er også lidt glad for at kigge på Lundbæk og Ambu, der ligger og faldet. Det er også nogle, man måske kunne... Ja. Jeg står. Men jeg skal jo skaffe nogle penge først, jo. Men Lundbæk, er det ikke for tidligt? Altså, Ja. F.L. Schmidt også. F.L. Schmidt, du. Nå, den stiger. Er der ikke rigtigt, der er skulle være mere at være i den branche, at der skulle til at ske noget. Man kan også se, at nogle af industrimetallerne er også ligesom vendt rundt og gået i plus. Det er sådan noget, jeg sad og kiggede på det her i de sidste 14 dage, og det har både været zink og, hvem var det mere, var det en... Tin, tror jeg også, der var vendt rundt og begyndt at stige. Og den helt store industrimetal, det er vel kobber, vi skal holde øje med, når den går i plus, ikke? Så, Nå, men lur I bare i to, og så kan I bringe til fadet her i vores udsendelser her i Millionærklubben. Vi sender altså alle hverdage mellem 9 og 10. Der vil vi rigtig gerne høre, hvad der er for nogle aktier, I synes, der ser interessant ud. Svendsen, inden jeg slipper dig, så har du lige fået en hilsen fra Jakob Bakkesen Klingvogt. Han skriver, sikke en masse vrøvl om mælk og miljø. Det er da imponerende meget uvidenhed og urigtige oplysninger, I sender direkte ud i radioen. Mælk er ikke særligt miljøbelastende, da køer producerer meget mælk hver dag i forhold til den mængde CO2 og andre gasser, de udskiller. Så ro på. Så fik vi lige den med, hr. Svendsen. Jamen, jeg er selv en stor mælkeelsker, men hvis det, jeg spørger bare, hvad folk... De har jo ikke forstået en klap af alt det med CO2. Hvorfor skulle de så forstå det andet? Nå, okay, det mener Jacob så altså heller ikke, at vi har. Men det er så en anden sag. Vi diskuterer det videre selvfølgelig igen en anden dag. Vi slipper det her, Svendsen. Vi ses i morgen. Ja, hej. Så vidt altså Lars Svendsen, der er klar til måske at samle op, hvis han får skaffet sig nogle penge. Han skal altså ud og sælge et eller andet. Lars Persson, hvad med dig? Skal du også ud og sælge, så du har flere penge på lommen til at samle op? Ja, det kunne godt være, at man blev nødt til at kigge lidt dybt. Nej, der er nogen, der står lidt stille i min portefølje, og det er sådan, jeg har sådan en portefølje, hvor det er lidt et skridt frem og to tilbage i øjeblikket, så det er sådan lidt, jeg har ikke den helt optimale sammensætning, så man må ud og finde ud af, hvad det er for en, man skal sparke. Jeg har jo nævnt Nordic Entertainment Group, som jeg fik i spin-offet på MTG, kunne være en af dem, jeg vil sige farvel til. Jeg har stået og nævnt det et par gange, men ja, så er jeg ikke lige, og så er jeg lagt den ud i markedet, men den er ikke blevet taget, også fordi jeg gider ikke sådan at sidde og bare og tage det bedste. Man kan jo lige så godt lægge sig ud i markedet, se om der kommer en, der gerne vil have aktien jo i systemet. Så lad mig svinge dig en tur forbi Israel, hr. Persson, for der er nogen der. Carsten, han skriver på Facebook, hvad skal Teva? Så måske vi lige kan suse forbi den her det sidste minut og kigge på TV, om det var interessant, om der skulle samles noget der? Ja, det kan godt være, at der er noget bundformation, men det er sådan noget bundfald. Altså det, nej, jeg gider ikke at rode med det der. Det er hypet og drømmene er store og realisationerne er små. Skal vi bare putte det der vat i øren, du talte om tidligere, og så kigge på din kurve? Ja, og den peger bare faktisk nedad, direkte nedad mod Titanic, skruerne opad, og borgen er rundt, og nej, det ser skrækkeligt ud for Teva, det gør det. Den skal jo langt op omkring en 12,5, før det overhovedet begynder at se sjovt ud, og den handles i 8 i øjeblikket. Der er også nogle gapper og alt muligt, men det overordnede tekniske signal, det er, at den er nedadgående. Måske kan man stramme sig an og sige, at hvis den bryder 10, så det er spekulativt, så kan man ikke hoppe med. Men vi lader Teva ligge, Lars Persson, men vender selvfølgelig tilbage til aktiemarkedet allerede igen i morgen. Det gør vi 9.05 på genhør der.